kärleken tar. Men står här nu med hundrade kvar. Ska jag våga tro på orden som du sa? En känsla så stark, vibrerande mark. Men vill gärna veta innan jag ror i land. Är det kärleken som lockar dig till mig? Handen på hjärtat, säg sanningen nu. Ser du den framtid som är jag och du? Handen på hjärtat, finns där en tro och känsla av kärlek där bakom dina ord? Kärleken styr ett hjärtas lag och får oss att välja de stigar man tar. Men jag måste få ett ärligt svar från dig. Älskar du mig? Är jag allt för dig? Vill att du svarar och säger du nej? Svarar hjärtat mitt med orden tack och hej. Handen på hjärtat, säg sanningen nu. Ser du den framtid som är jag och du? Handen på hjärtat, finns där en tro och känsla av kärlek där bakom dina ord? Så lyssna nu noga, hur blir ditt svar? Ska du stanna eller gå? Finns ingen tid, ska det bli vi? Ja, ska det bli vi två? Handen på hjärtat, säg sanningen nu. Ser du den framtid som är jag och du? Handen på hjärtat, finns där en tro och känsla av kärlek där bakom?